छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। धड़कन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है।